So This Is Love van gitarist George Benson van zijn album Breathe In. De Japanse trompetist Takuya Kurora met Time Coil. Pianiste, componist Patrice Rushen met The Hump uit 1977, Shout It Out. Mr. Magic van saxofonist Groover Washington Jr. Harlem River Drive van fluitiste Bobby Humphries. Van haar album Black and Blues. Disco Ears van Joshua Redman, Brad Mehldau, Brian Blade, Christian McBride. Sweet Lorraine van contrabassist Ron Kort samen met zanger-songwriter, tv-persoonlijkheid Jean Baptiste. En we eindigen Jazz Meeting met een promosingle van David Markham, net uitgekomen op 5 december, met Jorge Pinheiro, Maria Romero, Nacho Franciaga. Het nummer heet dan Road to West Coast. Ik wens u een heel fijn uurtje Jazz Meeting. Heel veel luisterplezier en tot jazz. Hi, this is Jazz Miller from Southern California, USA. You're listening to a jazzmeeting.nl in Holland on Radio Hengelo TV with Cynthia Thijs Koenrad. Yeah.